Fellow Kenyans, this virus is in nearly all countries and territories on the globe. We must prepare for the worst. EMB Records. Mwisho isiwe mwisho. Mwisho. Misesi, plate. Dear God, ni mtoto wako Bahati. Ningependa tukumbuke. Nina mambo emu, ningependa kukwambia. Naomba ruksa na muda tu, tu. Sijui unanisikia ama dhambi zabania. Usiende mbali tu. Tunaikosa riziki baba. Tunaumia, tunalia, corona, corona. Yule masikini mama, asiye na njia. Watoto wa mitaani omba omba. Mwisho, isiwe mwisho. Mwisho, mwisho wa dunia. Mwisho, isiwe mwisho. Mwisho, mwisho wa dunia. Hakuna show, hakuna tado. Kuna acha gani nijenge hizi flow. When the fans wako lock nyumbani. Mwana inchi mpuko ikolo. Anariska vyo asaki ataso. Serikali tuelewe jamani. Wagetu wangu wana tuko tahabani. Street kids wakumbukwe na nani. Tuokoe nilitanga jamani. Corona, corona. Mwisho. Isiwe mwisho. Mwisho. Mwisho. Mwisho wa dunia. Mwisho. Isiwe mwisho. Yesu wangu. Mwisho. Mungu wa mwisho wa dunia. Ndiyo tu nimemari. Na washa gari ya maisha nyeze safari. Suddenly the end inakaa. Aje Mungu nyanze na samahani. Popote tumekosa naomba tuwie radhi. Juni siku za mwisho. Tuwe ready ukikaa baba. Mwisho. Isiwe mwisho.